بعيد ذلك كيل يصير. قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لأتأتونني به إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهاز جعل سقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا واقف عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سراع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض ما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدا بوعية قبل وعاء اخيه ثم استخرجها بوعاء اخيه كذلك كدنا يوسف. ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيض عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تجبر يوسف حتى تكون حرجا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أعلم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا بتوفي بزراعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يزول أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تتوب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي أتي مسؤولا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد روح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إلي أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم لا معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا للقوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. غوری دو سبق شروع کولو نه مخکې یو اعلان کوم. هغه دا چې په 1445 هجری مطابق 2024 کم امتحان منگا د وحدت المدارس بورڈ لان دی اغسطے ہو داغی با انشاءاللہ سبا منگا نتیجہ آو رہو. تمام سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ جو امتحان 1445 ہجری بمطابق 2024 وحدت المدارس الاسلامیہ کے زیر نگرانی ہم نے جو امتحان لیا تھا انشاءاللہ کل بروز اتوار بمرخا 24 مارچ اس کا نتیجے کا اعلان کیا جائے گا. سبابہ انشاءاللہ منگا اعلان کو اویل آباد زمنگا وحدت المدارس الاسلامیہ ناظم اعلی قاری شاہ محمد صاحب او زمنگا دو مرکزی ہیڈ آفس ذمہ دار حضرات غیب اومی او غیب انشاءاللہ سبا اعلان کی گی. تسلی ورکولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا پواکید حضرت یوسف علیہ السلام و سلام چحالو کا کہال یوسف ستا حال پشاند حال دا یوسف علیہ السلام باندی دے سنگچی یوسف علیہ السلام فلرون دا ملک رکو تابم دا مکی والا دا مکی نرو کی یوسف علیہ السلام پلار پیارا باندی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی نا مدینی منوری تا پدر شام تو سنگ یوسف علیہ السلام کوئی کیو مدارنگ تبا پغار کی یوسف علیہ السلام پردی ملک کے آباد شے نتو پردی ملک کے آباد شے یوسف علیہ السلام باند پردی ملک کے بدنام ہو لگی دا نبتا باند وہم بدنام ہو لگی ستاپ بیوی باند اور نبی علیہ السلام باند ہو لگی دا یوسف علیہ السلام ترون منخفو کے اوور دو نتا تب مکی والا پخفو کے اوور دو او سنگ یوسف علیہ السلام ویلو لا تسریب علیکم اليوم پتا سبان دس ملامتیاں نیشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام چکالا کہ دیان رال نوغی تیوی لا تسریب علیکم اليوم حالو کا کہال یوسف ستا حال پشاند حال یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام خوب لیدلے اپلار تیوارو رونو دا آغیرو کلو بندو بسو که یوسف علیہ السلام بازار کے خرس کرے شا پردیکور کے غلام شا بدنام پیولا گی دا جیل تلارا و جیل کے مرگری والا اللہ ورکلو دا آغی پو وساطت یوسف علیہ السلام دا بادشاہ دربار تورا سیدو قاد سالی دا اغلی دا خوراک لسنیشتا خلق را روان دی او وزیر خوراک سر رازی او داغ نظام لخوراک کوری دی یوسف علیہ السلام رونا اغیم رالل او دی یوسف علیہ السلام نظام لخوراک کوری اس آغا مرحلہ ذکر کئی و جای اخوات یوسف آرال رونا دی یوسف علیہ السلام فدخلو علیہن داخل شب یوسف علیہ السلام فارفهم نو پی جاندن دیل را یوسف علیہ السلام او دی یوسف علیہ السلام نرن ناشنا گرن کی دکا مشر سڑے چی نداغ شکل زر نبدلی گی او کشر چی نوی گی نواغ زر زر بدلی گی بل حافظان دی یوسف علیہ السلام او داغی دیر فرقو آگو ننگارو نداغی حافظے کمزورے وی یوسف علیہ السلام حافظہ تیزا وا یوسف علیہ السلام پی جند لو غیون پی جند ولما جہادهم بجاد ان کلش دیار کدی لر سامان قالا تونی بیاخل لکم یوسف علیہ السلام راو لئی ماتا استاس وغرور چد پلار ندے لیکن آر سڑی پسار پی مانا ورکولا دوی زمونږ یو بل رول دی چې هغه نه دی راغلی او زمونږ پلاره دی او د مور نه دی. یوسف علیه السلام ورته وی بیا به هغه راولئ ګنې د هغه حسابه نه در کوم الا ترون انی فی الکیلا آیا تاسو نه ګورئ زه پوره ورکومه پیمانه وانا خیر المنزلین او زه یما غوره د میلمه دوستونه فَإِن لَمْ تَعْدُونِ بِهِنُ قَتَا سُرَانُ عُسْمَانَ تَعْغَى فَلَا كَيْلَ لَكُمْ نُنُبَيْ بِمَانَا تَعْسُ لَزْمَانَ سَغَى وَلَا تَقْرَبُونَ او مَا تَنِزِنَ شَيْ بِيَا قَالُوا سَنُرَاوِدُوَانُ وَبَعُونُ وَيَدَئِيُ زَرْدَي چَمَنْ بَچَ لُقُودِ دَبَارَكِ دَبْلَارَ سَرَى وَإِنَّا چل من لرازی مخیم کرے بیا بھوکو وقالا لفتیانی یوسف علیہ السلام فلونو کرانو تا اجلو بضاعتهم اگر دوئی سامان دوئی کے دئی آپنگا دوئی فیر حالیم ببارنو دوئی کے دوئی چکم پیسے راوڑی پنگی راوڑی دا آدوئی بارنو کے دئی دا حاکم اختیاری اگا چاہ دا پیسے واپس کئی واپس کولے شی وی دی لدی آ پیسے واپس کئی وقالا لفی دیانی وی وی خلنو کرانو تا ہجالو بضا دونکے دی دی دی پیسو لرا فی رحال امبارنو دی کے لاللہم یارفونا خامغاچ دی بھو پی جنی احسان لرا کلا چدئی لارشیخ بلکورتا لاللہم یرجعون خامغاش دئی راو گردی چھ بیاور سا خپنگئی نو بیا برازی فلما رجعو الہ بیم نو کلا چھ واپس لاللہی پلار سا خا نو ایدئی واپ لارا زمنگا منا شویدہ زمنگا نا بیمانا آئندہ اسے کو اللہ ورکڑے وا آئندہ برالا نرا کئیو نبینی آمینی سبا نرا گئی فارسل مانا خانانو لگا منسر زمنگا رو رو نگدل چاپ مانا رارو و انا لو لحافظون من بیود لر ساتون کی وی ورد آیا قوب علیہ السلام الامنو کم علیہ آئی تاسو ز اعتمادو کم ام پتاسو باندد دبارا کیے امانت دار وګړو ما تاسو لپاره د باندې ان په تاسو اعتماد وکما ان لا کما امن تو کما لا هی من قبلو مگر بشان دا چې ما تاسو امانت دار وګړو لوی پر ور د باندې په خوا هغه سم امانت دار وګړو ما چې غوم را لرک دې بروکي فالله خیر نافذن اللہ دے گور حفاظت کرنکے وارحم الرحیمین او دے دا اللہ دے رحم کرنکے درحم کرنکونا ولما فتحوا متاعهم نکلا چه پرانستو تا اخبال سامان لرا وی مندخ بلے پانگ لرا ردت الیم چه واپس شروع دیتا حاکم اختیار سے چه اغا چاہتا مخت شیور کی اپا اخوی اقربا پروری پا دی نو اقربا پروری پا لیل اگه جرم کردو لے حالان کی اغا جرم نوے او چه کمشه جرمی نو اگه جرم نوے کردو لے او چه کمشه جرم دے نو اگا جرم کردو یجبا دنیا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باند یو اعتراض روافظ دا کئی وی اغخ پلو پلوان اولا او دی ورکڑو او دمان لگا نیمت نیوالا ورکڑو داغی او جواب دادے کاغو ورکڑی نو اغا حاکم و اغا خلیفہ او داغ اختیارو یوسف علیہ السلام ان پیسے واپس کرو ورنو تا نو کدا جرم میں نو قرآن با پیرات کرو دین دا چکا ورد عثمان ورکڑی دی نو تاریخ تبری پنزن جل کے واقعات دارت عثمان کی ذکر گئی شاہرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما اقتسم من مالی زخپ المال تقسیموما زر بیت المال مال نو ارکوم او دا اخپ المال ما پزمانت عمر کے مورکو اخفلوان اللہ اب زوانا دارت ابو بی صدیق کے میں مورکو او سے مورکو ما نو اگر خپل مال تقسیمو دانا چاہے مال دے بیت المال تقسیمو وَلَمَّا فَتَهُ مَتَاهُمْ قَلَا جِبْرَانِسْ دَئِ سَامَانَ وِنُنْدَا غَا پَنْجَا دَئِ جِوَا پَسْشِوَا دَئِتَا وَدَئِ وَاپ لَرَدْ مَنْغَا نُورْ مَنْغَا سَلَتَوُ هَذِي بِضَاحَتُ نَارُ دَتِ لَيْنَا دَازْ مَنْغَا پَنْغَا دَا پَسْشِوِرَ مَنْغَا تَا وَنَ مِيرُ أَحْلَنَا اَتْوَام بَرَارُ مَنْغَا خَفَلْ أَحَلَّا نَمِيرُ تُوَام بَرَارُ مَائِرُ آغَ چَاتَ وَيَا چَغَ تُوَام رَالِي وَخْتِ مَاوَيْلِو نُوَغَتَ وَيْ مَائِرُ اَوَارِدْ آغَ چَاتَ وَيْ چَغَو بَرَارِي الاقلیل کے ابن حائق حمزانی یہ واقعہ ذکر کرے گا چاگہ وہی ہے زمن پا علاقہ کے سیلاب راغلے زمکے اوڑے ہوا نپائی کے او قبر خیارہ شو پائی کے او جنائے پراتا او داغے سرطا دسرو ذر او تختہ لگے دلے ہوا پاگہ تختہ ہی لیکنی ہو چزر دی ملک ملکاو بادشاہاں ہوں ماں او قاحت راغلے ہو او من سنگا خوراک دے پارا بیا سے شینو سر زردیرو سپین زردیرو خود خوراک سنو ملغلے لے دے گئے ڈائمین ملغلے رے سر سپین خود خوراک سنو فَأَرْسَلْتُ مَائِرَنَا إِلَى يُوسِفِ صدیق نماخ پل مائر وزیر خوراک یوسف صدیق تاو لے گا فَأَرْسَلْتُ مَائِرَنَا إِلَى يُوسِفِ صدیق ما دا خوراک راوڑوں کے یوسف صدیق تاو لے گا شما تا خلق مری او منگلا غلا راکا منگ بطال اسپین زردر گو یو گے با منگا زردر گو یو گے بطال دانی راکے واغی انکارو کو چه ما تخپل خلق مری نو ماو تبیا اغا خپل مائی رو لیگا چه من با یو گیا سرز اندار کو او ترال یو گیا دانی را کو خو بیا اغی انکارو کو بیاو لما خپل وزیر خوراکو لیگا چه من با یو گیا ملغلو ڈائمین در کو او ترال یو گیا دانی را کو خو اغی انکارو کو فانا موت نو دا دا حضرت ملک مالکائی ما سرہ اسپینو ڈائمینڈ زیاد دی خود خوراک سے شیو نیشتے و منگا دلو کے نمرو ما ایر آگا چاہتا بیوی چاہ با خوراک رالو نو دائی ان پلار تاوی قالو یا بانا ایدو اپلار زمنگا نور منگا سلطو دا زمنگا پانگلا جواب سویدا منگا تا ونا میرو احلانا تو آم برادو منگا خبلا حالتا ونا فضو احانا ساتن بگو منگا دخبل رور ونا ازدادو کیل بغیر زیاد بگو منگا او باردو خو ذالکا گیلوی اسیر او دا بارد اسانا قالنا نور سلام آکوم وی ورد حضرت آخوب نلیگما دلرد تاسو سرا تردی پرو چرال ایمات اعتماد طرف دا اللہ نا چخام گا تاسو برا ولی دلرا مگر گئی حاتا اکڑیشو بتاسو باندی چرت راگیر شو ٹولو نو خیر دے نو کلا چرال دی اعتماد یو یعقوب علیہ السلام تا نو یعقوب علیہ السلام اللہ والا ما نقل وکیل اللہ پاک باندی چمگے وائیو ذیمہ دار دے وقال یا بنیا اللہ والا ما نقل وکیل اللہ پاک باندی چمگے وائیو ذیمہ دار دے زبس با اللہ توکل لے زاک سر چه کاروباری دلکی چا سر لکلو کما نو پا لکلو کی آخر کی زو لکم اللہ والا ما نکول وکیل بس اللہ ذمہ دار دے وقال یا بنی اللہ تدخلو من باب واحدین او زامن روز خطئی ہے نوی یا عقوب علیہ السلام وابا چنو مدن نکی گئی دیا وی دروازینا ودخلو منا باب متفرقا دن نشد دروازو جدا جدا نا هدایو لیوی یا داو چه نظر حد دے مدن نظر نشئی حدیث کے رازی آلائنو حقون نظر حد دے او حدیث کے رازی کدھا اللہ پا عرش سا اثار کولے شوئے نو نظر با بکڑے ہو او گتو آئے یونیمی اغار سا پا عقل گوری نو گتو بیاغا سے جواب کے یہ روئی نظر سنگ نقصان رسی او تکلیف رسی نو گتو آئے تاغ زائی اولاری او زدی زائی او زد تا تا کنزل کن دمور خو تا خپا کی خوش آلے گی خپا چھے نو ما گتالا گتے نیدی ضروری ما گتالا ڈب نیدی در کرے تا خپا چھے سنج دی آواز اثار دے نو دن ظرم اثار دے علینو حقون نو یعقوب علیہ السلام وی چدا یعول سرون پیاو دروازہ زی نو دا نظر نشی یا مطلب دا کام نو شی نو ٹول با پیاو دا نراغیر شی نو دا چه سو پیاوزی سو با بلا نراغیری کی خوبانا کنا وقال یا بنی آوی ویوا بچنو مدر نکی گئی دیاوی دروازی نا دن سو دروازو جدا جدا نا وما بنیان کمینا اللہ من شیعو او نشما فائده ارکو لتا سلا دا عذاب دا اللہ نس شئے انی الحکم الا للہ ندے اختیار مگر اللہ لرالی توکل دو پدیا اللہ باندی زان سبارما او پدیا اللہ باندی زان دے اسباری زان سبارون کی ولما دخلو من حیث ومرهم ابوهم کله چې داخل شو دی دغه طرف نه چې حکم کړو دی ته پلار دی په مختلفو دروازو لاړل ما کان یو نیان من الله من شاو نو دا یعقوب علیہ السلام چې بچ کړیو دی لرا دا عذاب دا الله نس شه فائدې ورکړو دی لا بچ کړیو دا عذاب دا الله نس شه لیکن سب خلکو نه پوهیږي ولما دخلوا على يوسف ديداروان شو مصرتا اجکل رانل نکلا جداخل شدئی بی یوسف علیہ السلام باندے زائر ورگ یوسف علیہ السلام فن روح لرد زان سرا لکا دوگ وطن با دوڑائی تاکی ناستل دوگ وطن روخی نوغای دوی باکی ناسم بنیامین یواز پاتی شو یوسف علیہ السلام وردویل استارور نیشتے ویزمارو روخو ویسا شو یاروک شوئے دے ویزر آزت ما سرو کرا زان سرے ڈوڑائی تا کینو دوال رونو دی او یوول یاقوب و یوسف علیہ السلام پیجنی و بنیامین ان پیجنی ولما دخلوا على يوسف او دای کلا کلا نو یو ډیر خمر غره او ډیر ګډاوی الله دې الله صحت ورکی مولانا محمد اسماعیل سے پسمیلا کیو نو ډیر ورکه راغله او بیا دلته باد شه دلته واده کړه کوره جوړ کړه بچی دی زامن زیر دے زمان شاکر دے او دیر نیک سرے و داول ندشی و قرآن سرخ کلک مار گرے و او کلک سرے دے واغنہ بچاتا پوسو گتو دے کمزائن وغباو خاندل نور بیسو نے بیادی تربیلا ڈیم چی جوڑے دے دیکی خطیبو اس کے لیکی دے مخ کی مدہ کی یا سو کالا مخ کی زیه راغ او مواده کڑه وی ادیر خوشحاله او مایونی ویجی خپلوانون پیدا شو خپلوان سنگا ویجی دازی بیماری و اسپتال تا پیخور تا تلیو حال تا بلچا بیماری و غیم مراغنو دیر دا علاکه نوا مریضان کو اسپتال کیو من بار ناس تو گپم لگو خبر اتر که دے پا خبرو اترو کے وی منگا ریو بنو پی جند و منگا خفلو وی اغای تماوی زمان والی سے گوڑو کے راغلے ہو او پتا نیشہ دا کم زائیو ادا سے وی اغای چی زمان اتر روک شوئے ہو پا دی خبرو خبرو کے وی ما اغای تیوی چلکا چا زمان اپلارم ترنی وی منگا راگو وی منگا پلار دان سر بوتا و منگا لارو آلتے خالتا وی چه منگا لارو وی منگا کور تلو کور خواه تلو وی کور علی آکر زمان والی سب چلال نوام وی اس نپی جاندل وی چه وی کتن وی چه دا سرائی نو پی جاندل چه دا زمانگا غدا دا برا دی بینج تبا و لرگی لاندی لگو سرائی واتا ہوئی دکا زچی وڑو کیو مذہب ہم لاستم نما با دی سرائی تا قتل ناغی او پی جاند بیاد وینی ٹیس چیو که ناغا اخفلو یا او خطر او دیر زیاد خوشحال شو ادا تقریبا پانزوس پینزو پانزوس کال بعد یا بلی او پی جاند او بیاوی زمان ده پلار چیس جایداد او دغاو نی پلار می اغیی تاویی چی تاسو ما سر دور او کل نبا دست تاسو ده زنانم اغیم اغیی تا پری خودا اوی او جی زو و رازو انون سنو با دی خوشحال شو چی خاندان نصب عرصم حالون شو ما حضر مویسی ابتا تا تسنی آده ویزو خو ارو که او ما غربت زمانه راغلی اوم بکتا بیارا دوا پتنو چیز دکم زائن راغلی اوم بکم علا راغلی اوم دل دلو شو او دل دی عباد شو او سم دل دی عباد دی کلا کلا دیر زمان زمان دی کری اوالا کو روک شو بیارو پتی ان لگی را چه مرد دی که جوانده دی او دیر زمانه بعد بیارا پیدا شو بیارو لوا دو که بچی دی دا زروکشی بیا یو بل نمن پی جنیم یوسف علیہ السلام بن آمین یو دائی ناس دی یوسف علیہ السلام کو پی جند کو آگا ون پی جن چدا میرور دے وَلَمَّا دَخَلُوا لَا يُوسُفَا کَلَا چِدَا خِلْ جُدَئِ بِيُوسف علیہ السلام باندے سائیورگا یوسف علیہ السلام زان سنگ اخبر نورتا وقال اني انا اخوك زستار رما نمغم جنيگا مخفگی گپا بان چلی کایو زګر تهونی आवाज به زما رور خو غنشتا او زه आवाज پادشه مزه ضرورم کنه او خپل شاهی لباس بدل کا ودانی و تخکا اخو فلما جهزهم بجهاز قلت ديار قديل سامان جعل سقاية في اهل اخيه كي خدا غلو خدو بوب باردك بالنور كي ثم اذن مؤذن نبيا اعلان كيو اعلان كونكي ايتها الغير او قافله والاو انكم لسارقون تاسو اغلا کرو قالوا نوئے دئیو واقبلوا علیم واپسو بدئی بانے مادا تفقیدون سلطاو ایتاسو وی وردنو کرانو بادشاہ نفقیدو سوال ملک لطاو منگلو خید بادشاہ گورا علت مخی وی جالت سے قائط فی رحل اخیئے کہ خدا کا لوخه دو بوف و بار ضرور کے او دل دوائی نفقی دو سوحال ملک لٹو منگاو گے دا بادشاہ نو دل دیو دا سوحان وی اوگے نکی و دا سقائرے لے قانون دادے پخواب زمانگا دے ملک اوما اسمی گاوانڈای گاوانڈای تر چتشی وی خوری او جام اوڑا راکا منګا به ځای ماشين ته وړه او چرانی نو زما طالب بیا درګه ما خو یو کندول وړه واکا نو په کندول وګومس کې په کندول باندې پیمانام کوي دغه سي دغه لوخه د وګو په دې پیمانام کې دا نو کله د تعبیر کوي په سکای او کله د تعبیر کوي په سوا قالو نو کې نو سوال ملک وې دایو لٹو منگا ہوگی در بادشاہ او در بار دا غچا چرات لرک پاگی باندی بار دوخ دے وانا بی زیم او زیم بدے باندی زیمہ دار کچا راڑ وی مند منگو لیوخ بار ورکو یو بار بولا منگا سوا ورکو قالو نویر انو دو یوسف علیہ السلام قسم بخلا دے تاسو خب وی چنیو منگا راغلی دیو پار چه فساد کو بزمکا که وما کننا ساری قینو نیو منگا غلا گر مگو فساد دنی راغلی غلال نیو راغلی قالو نوی نو کران دو بادشاہ سرا سزاد دا ان کن تم کاذبین کئی تاسو در اوجن کتاسو رداو منتیش نو دی سزا بسی قالو نو دای سزاد دیا غسو کے چون دے سب بار داغ کے فو و جزاو نو اغی بدل دے دے کذا لکن از ظالمین دارنگ سزا ورکو منگا ظالمانو تا زمن پا شریعت کے دادی چچا غلا اکڑا نو اغا غلب غلامی دچانی چا غلا کڑے داغو فبد آبی او یا دیم نشورو کب بار نو دائی بانده مخی دا بار درور دا یوسف علیہ السلام نا بیا اوخ دی لرا دا بار درور دا یوسف علیہ السلام نا کذالکا کتنا لی یوسفا دارنگی چل گڑو منگا دا بار دا یوسف مرتدین او گر حیلہ ثابت اشوکانا شکاوالکا کتنا لی یوسف نو ایلا ثابت شو ایلا اکڑے وا نو وای دوی کتنا فائل سوک دے اللہ نو اللہ وی منگا ایلا کڑے وا منگا چل کر نو اللہ چا سر چل کو اول خبر خدا تو ایلا اس قاد کے او دا اللہ سر چل کے او دل دی فائل اللہ دے نو اللہ دے چا سر چل کو چکا ذالکا کتنا لی یوسفا دویم دا چتا ہیلا دسخات ندا دا خودل دی اللہ و ایمان چال کردے کا ذالکا کتنا لی یوسفا دا رنگ چال کردے منگا دا پار دی یوسف دویم دا چکا نخاص اتن دی یوسف دا دی یوسف علیہ السلام دا پارا وا درین دا چه دا خو یوسف علیہ السلام انگلہ لوخ ایخے دیدی پارنا چی ساری کی وغا ترتیب دا سی جوڑ شو چگئی سار شو کذالک کتنا لیوسف مدیا دلیلی اله اسقاط باندې او اله اسقاط جائز دا فتاوا سمرقندی وی لیکلی دي نو فتاوا سمرقندیا هغه د حدیثو کتاب نه هغه فقہی کتاب دی او پای کی چې لیکلی وی یارت عمر دا اله کړوا نو پای کی عباس ابن سفیان دے اگر مجھول دے نو حضرت عمر کمزائی کی دا ہیلہ اکڑا دا ٹونا سے چلول دے کذالکا کتنا لی یوسفا ما کانا لیا خدا خواہ ویدین الملک اللہ انشاء اللہ نو یوسف علیہ السلام چی نیور اخبر روم لرا پا قانون دے بادشاہ کے مگر چکو غشیدہ اللہ اور دا گل منگا درجی چالچ زمنگا خوخشی او دا پاس آدار خاوند پوئے نپوئے قانونی اسرق ہوئے دائیو کدھا غلا گری فکر سرکا خل لہم ان قبلو نتائی سرا غلا گری ورور دا پخوا گورا یوسف علیہ السلام سلویخ کال تیر شو خبیان دا دائی اغلا ندے اخشوے یہ رہ ندے نو ایروری غلا کروا او داروری او غطرور پی دیر امی ناو او اغی سات زان سرا کل چغلوی شو نو یعقوب علیہ السلام غرا استو تروری دا گختل چلی دی ما سرئی او دیرانمو بیا نو تروری امیانای دی یوسف علیہ السلام لا توتا خکاری نگڑا دیت دیل را دیتا دی وقتی او طاقت را سیده او دی وقت که داوست رسیده چی چوبی وطنیولی و داڑی پا داڑی اڈو دیو چوالون کوئی تا گرزو لیو ما اس را باندی غلا را اڈوی او سا را در نخلاص دیما او رگا چی سم هم کم و انبیاو لالا دلوی سینی ور گڑی ری یوسف علیہ السلام اڈو غاگو نکا غیتا او زان سرے وی قالا انتم شر رم کانا تا سوئی دیر با ترد در اجی واللہ وعلمو بما تصفون اللہ خبو دے باغ باندی چی تاسو بیانوی قالو یا ایوال عزیزونو ایدئی و عزیز مصر انا لو ابن شیخن کبیرا او دی وقت کی بیان حورت یوسف بادشاہ شوئے او ریان مرو بادشاہ مرو قالو نو ایدئی و عزیزا او عزیز بید مصر بادشاہ تاوی انا لو ابن شیخان کبیران دے پلار بڑا زوڑا نونی وای او زمان اپسائی دے باندے انا نراک من المحسنین منگوی نتاز نیکانونا گورا چھے پیجاندے نا نو ایتا دیر نیک سڑے اچھے پیجاندے نو کوئی تے غرزو غلائی پیرارولا غلی واتاوی او جنہ پی جاندنو ایتا دیر خسارے ایتا دیر نیک سارے شیخ القرآن دے ایتا دیر خسارے تا پنگ بلیان سلی دیلی دیوے ایو تن جے پیخور کے ورسار ناس تو نو پنگ بلیانو پسو بے کانزلو کل او شیخ القرآن دے ایتا دیر خسارے تا تا سپتا را گئی لگا جنہ پی جاندنو ایتا خسارے او جنہ پی جاندنو نبی آئی بدوی قَالَ مَا ذَلَّهِ نُوِي یوسف علیہ السلام پناہ وارم با اللہ سرا چیو نیو منگا مگر آغا سو بنیو چیو مند منگا سامان داغ سرا اِنَّا اِذَا اللَّهِ ظَالِمُونَ آوگا منگا بل سلکو نیوانو شکا منگ بدا واقعی ظالمان فَلَمَا سْتَحَسُ مِنُونَ کَلَجَنَا اُمِید شُدَئِ بِنِ آمِينَا خلاصون جیا زان لسو جرگا مارو چیر دیکھو را سر پریدینا رازہ اخبلا کی جرگا کرو چو سو گو مگو پلان سر وعدہ کرے گا چرا ولو بے قالا گبی روم نو یا مشر دائیو مشروری یو زانمو یا شمیلو ار یو چو قالا کبیر اونو یا مشرد دائیو آئے تاسو نے ایپو آج پلاو ستاسو اگست ہے تاسو نے اعتماد طرف دا اللہ نا او آج مکی تاسو کار کرو ببارد یوسف کے نو آگی کیوں دوکا اردی کیوں میں اعتماد درنے اغسطے ہو او تاسو بول نزے جو آپ امگا اعتماد ہو کی فلا نبرال اردانو امیشا بزن پریدن ازمکی لا تردے بوئے چھ اجازتو کی ما تزما پلار یا فیصلو کی اللہ زماد مرگ وو خیر الحاکمین او دا اللہ دے وراد فیصلے کون گنا رو دے زخون زمان زخون ترانی دل دے ما چیارا سردارو رلاچی منی آمینو او یا مرشم یا می پلاروی چرازا بیا بدر زمان ارجو الہ ابیکم زی واپس لارشی پلارتا ورطو آئی واپلار زمانگا ستازوی غلا کری دا ان ابنا کا سرکا ستارو زوی غلا کری دا دا نوئی ہے چه زمانگا رو غلا کری دا دا سبنی سرائی دا سبن بختا قومو دا نوئی زمانگ رو غلا کری دا رو خواتو ای نا کرا ستازوی غلا کری دا ان نبنا کا سرکا ستا زوی غلا کرده دا تا دبو استارو ویستان دا ستا جد ترزیه دیسا یا ان نبنا کا سرکا ستا رو غلا کرده دا وما شایدنا او منگا بیان نکو اللہ بما علمنا مگر باغس جمگا بی پوئیو وما کننا للغیب حافظین او نو منگا غیب لارا ساتون کی من تا خو پتا نو چلے بدا سے کہیا وَسَلِلْ قَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيَا تَقُو سُقَا ذَكِلْيَا آچِو منگا پاہی کی وَالْغِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيَا او دارا کافلے چھ منگا راجو پاہی کی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ منگا یورشتینی دا کافلے نا تاپو سُقَا منگا ورکڑے دوے کلیو آلانا تاپو سُقَا چه آگا خفلا غلا کروا منگا نده پریخو ده رال لو پلارت خبر آو کرا قال بل سوالت لکم انفسکم امرا وی ورطا یاکوب علیہ السلام بل سوالت لکم انفسکم امرا بل گخستا گتا حضن حسن استاس ادا کار فصبر جمیل نکار زماد سبر خستا یوسف یعقوب علیہ السلام په باندې چې دای روکه چمتا او کنا خپل دغه چل چلل اصل الله ویاتی رب یادی انی بیم جنیا زرد الله چرابو لی مات دای ټونه انه العلیم الحکیم شان داد الله په او حکمت والا اعتماد در رب عزت نه هو نه خدمت نه کنا اومه دیو چاگو خوب لیدلو یو ظل باغرا پیدا کی گی وَتَوَلَّانُهُمْ او آوری دردائینا یاکوب علیہ السلام دینا خوالار وَتَوَلَّانُهُمْ وَاوری دردائینا وَقَالَ يَا أَصَفَا لَا يُوسُفَا اَرِي هَائِ غَمَ بُيُوسُفَ پختانوی نئے غم زور غم سڑی تیادئیو دل دی بنیامین روڑ دے خوپلار تے اگا مشر زیر آیات شو یوسف علیہ السلام نوے غم سڑی تا زور غم یادئیو ہے او شاعر ہوئی فقالو غتبگی لکل قبرن رائتہو لقبرن سوابن اللی وافد دکادی کی دائی ما تویت چھ قبر وینی نتوارتا جالے زواماو ما تو زخبر ما کون قبر یادی گی چاہا لگاو دکا کک ترمیان زدے فقالو اتبگی لکل قبر رائتہو لقبر سوابن اللی وافت دکا دی گی ما تا زخبر ما کون قبر یادی گی نو اگر آترامک اتشی نززکا جالم چی قبر ہوئی نما نوے غم سڑی تردو غم یادی ہو لکے ہوئے اوی امیشا با دی آدو ما ترسو پوری جے دمکی اگا الگاڑی روانی ہے وقال یا صفا لا یوسفا وی یا یوسف یعقوب علیہ السلام ہائے غم پو یوسف سلویخ کالا تیر شوی دی ویوسف کالا یہ رہ دو اولاد غم اکل ایری وقال یا صفا لا یوسفا وبیضت عیناه من الحزن او سپین شوی سترګې د غم د وجنا فهو کظیم او د ډېر غم جن خو بیا الله دې له خلک پیدا کړو او دې زړور هو سلی ډېر اوچاتی وي صبر ډېر لوی وو فهو کظیم ډک د غم نو وا غم کله ښکارا شو یا صفا لا یوسف بل غم ولیده هغه زور غم وته مخته شو قالو تالله تفتو تذکرو یوسفا وی ورته قسم په خدای همیشه ته زیادې ته یوسف لرا حتا تکون حرضان تر دې پورې چې شو تپش غم او تکون من الهالکین یا شو غم آکی تون گنا تون مر بات یوسف یادے دا غم بدی ورسی قال انما اشکر بستی و حضی الاللہ وی یعقوب علیہ السلام بے شک از پیش کوما فر فریاد و غم لرا اللہ تا و آلم من اللہ ما لا تعلمون زبوئے گم دا طرف دا اللہ نا باغ چې تاسو په نن پوېږئ او دا الله تخپل غم پر یاد پیش کومه یا بني ازغو وا بچونو لار شي فتحسزو مي يوسف لته نو کې دي يوسف ضرور لته ولا ته اسو مي روح الله ولا ته اسو مي روح الله او منو مي دکې یې دې مهربانه دې الله ما روح اللہ دا اللہ میرا باری آیا وہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وی انی اجد ریح الرحمن من الیمن زد یمن طرف دا اللہ میرا باری وی نما چھ مرگی و بیداشی کلا خلق و بیداشی ولا تے عزوم روح اللہ او من اومد اکی گئی دا میرا بانای دا اللہ نا انہو لا یعصم روح اللہ الا القوم الكافرون شانداد اننا امید اکید میرا بانا دا اللہ نا مگر قوم کافران علامہ اقبال وئی نہو نومیدی زوال علم و عرفہ ہے امید مرد مومن خدا کی رازدانوں میں نا امید اکی گا ما نا امید اکی سر علم و عرفان ختمی گی دا اللہ آغا سو خوخی چلاغ دا اللہ نا امیدونو یو تمی ہو فلما دغلو علیه دی بیارا المصر تا کلا چا داخل سو بدائی بیر دباندی یوسف علیہ السلام باندن ہوئی دیو وعزیز مصر مسنا و آلنا ذر رسدن منتاو زمنگا بچو تا زمنگا حرد تکلیف او را لمنګ تا تا به بزات مو زیادن په پنګ کوټا باندې روپای کوټا راوړي دا روپای وي چې مکه می باندې یوسف علی السلام خرڅ کړو نو یوسف علی السلام می پای خرڅ کړو هغه روپای راوړي او نن په دا غو نه سودا کوي وجهنا بزات مو زیادت رالو منگا پپنگا کوٹا باندے نو پورا واگا منگا پیمانا و تصدقا لینا خیراتو کا پپنگا باندے ان اللہ یز المتصدقین یقنن اللہ بدلور کئی خیرات کرن کوٹا نوی یوسف علیہ السلام حال علم تم ما فعل تم بی یوسف آخی تاسو پوئی آگا چتاسو کوئی پانکار شتا سکڑو دیوس و علیہ السلام و ضرور داغ سرا اذ انتم جاہلون کلچو ایتا سنا پوہا ګور دا غي طرف نه جواب هم کوي تاسو نه پوي نه پوي دی قالوا انك لانت يوسف دوی آیات د یوسف قال انا يوسف وسر د یوسف علی السلام عاوز یوسف نو دا مرور دی قد من الله علينا تاکی سره سانو کا اللہ پا من باندے انہو میت تا دیو ایس بیر خلاصا دادا شان دادے چاچ زانو ساتھ ظلمنا او صبر اوک چاچ زانو ساتھ دمدانتنا او صبر اوک فا ان اللہ لا یدیو اجر المحسنین نو یقیناً اللہ ان بربادی اجر دنے کانو صبر کوا په صبر اجر نه خرابيږي وی طالب سبق وایا او زنه تاسو پورا کوي بیا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله نه بربادي اجر د نیکانو زه یې خیر دې فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صبر کوا صبر می واخو غيم فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ويدي قسم بخداي ورقى الله تعالى رب من باندي وإن كنا خاطئين لخاطئين أو يكينا من خطاكار وسر من لا چمن خطا کرے گا حبو يوسف علیہ السلام جیلو نا تیر کرل پردی کور کے غلام کو پردی ملک کے قید خانوں کے واچو نزای دلاسا کچھ کلاور تاغی مختاج چو کے ناستل قال اللہ تضریب علیکم اليوم ویغورتا یوسف علیہ السلام نیشت دے ملامتی آپ تاسو باند نردی یغفر اللہ لکم اللہ دیتا سبخنو کی وہ ارحم الراحمین او دا اللہ دے دیر رحم کن کت رحم کن کنا اس ابو کی قمیسی حاضا زی اس پلان لنخہ ہو سی زمانہ قمیس ہو سی دا ویو گورا قمیسی ہو رو او قمیس تبرکو یعقوب علیہ السلام پی جوڑ شو نو تبرک ثابت شو منگوائی تو خو قمیسی آده دا پیغمبر دا خو خور رالا زب ازستر کو رانجکم تی خو لا قمیسی آده خو منگوائی پا آیت خو زان پو آگا کنا جا قمیس دا یوسف علیہ السلام می اوڑا دا یعقوب علیہ السلام بستر گوئی واچو اگا جوڑ شو او تبرک با قمیس کیو نو دا یوسف علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام سوکو دا پیغمبر نو نو دا اغیق پل کمیس کیو لی دا تبرک نو چه دا اغیق زی ام پیغمبر و پلار ام پیغمبر و نکر ام پیغمبر و نو دا یوسف علیہ السلام نو اغمق کیو بیا نو اغیق پل کمیسی و پستر گو لی نمخ چه دا اغیق دیر تبرک و چپاگی جور شوی بی اصل خبره دا نونا دیتا وی وسیقه وسیقه دیتا وی او دی کسو دروغ نوی وسیقه دیتا وی چه مثلا زمان بکور که گلائی پاتی شو دا او زکور تا سوکو لیگم جداو که زمان گلائی رارا نکور والا لگلائی نور کئی وی ناسی نا چرتا سی راغ لیگو او گزو اللہ اخبالا ٹوپائی ورکما چھ زمانا ٹوپائی اوسا کسا کی ورکا چھ دا غرا کردہ اوی زمان گڑائی پاسشو دا غرا کئی نو بیا والا گڑائی ورکئی زکوی ٹوپائی والا ورکردہ نخے ورکردہ دیتوی نخا دیتوی وسیقہ دا وسیقہ وا شاتیبی کتاب الاعتصام کے دویم جلد کی پینزو صفحہ کے آزی کر گئی او اگم جوابو نا گئی دارنگی داو سی کوا دا دانو تبرک دا تبرک دی یعقوب علیہ السلام فل کمی سو لینو او دویم دا چې دا کمی سے راڑ ندی کسو دروغ نوی وسیقہ کی دروغ نوی نخا کسو دروغ نوی دا وی دا فلانی نخا دا غمالا را کڑی دا خفل این منگز دیوالا و ندیاری کم ندی نخی کرده و ما نو آگی تا نخا وی پای کسو دروغ نوی دا نخا و کمی سے ورک چه دا وسا و دا والا ورکا ادا تبرک بکت مسابی تول داننا دین دا چه من وایو دا کمی سے ذکر آولے گا چه اللہ دا خیلہ چه دا یوسف کمی سے دا یعقوب علیہ السلام دا غم سبب گرزے دلے ہو چه دا آگا کمی سے راڑا ہوئے اگا شرم خورلے ہو دا دوینو کمی ستے نو اللہ دا یوسف کمی سے خوشحالہ سبب ہو گردو چه کم شید یعقوب علیہ السلام دا غم سبب گردو لے ہو نو آگا شے اللہ دا یعقوب علیہ السلام دا خوشحالہ سبب ہو گردو کل چه تاسو غم جنئی اوستاد غم جنکون دا پارکم شے سبب گردزئی آگا شے با اللہ استاد خوشحالہ سبب گردزئی ستا دا غم جنولو دا پارا ستا مرگرے بتا پسی راپ پاسی ستا با بیزتی کئی خون دگا با مرگرے با اللہ ستا دا خوشحالہ سبب گردئی چکانا لیوانیشی تبوائی مغمان مغفر ستا دا خوشحالہ سبب گردئی دا اللہ خیئو چه ستا دا غم سبب گردو لئی ستا دا خوشحالہ سبب گردئی گردئی دا کوئی میں بچا پاکو لئی د دې وجرا اذا غو به قميص هذا او ساي جما قميص دا دې نه ورغو مقام خپلار یاد بصیر را بشي جو جوړ وا تم هي بعلكم اجمعين او راب را وليس تاسو هل طول زي ورشي تاسو طول راشي مور خپلار را ولي خپل بچي را ولي یوسف علیہ السلام رون رادل او اخبر بچی او طول اغیی بوت للو ولما فسالت دل غیر انو کلچی جدا شو قافل ادن سرنا راروان شو بیا اخبر علاقی تا قال ابو انو اپلار دینی لاج دنیا یوسف زنگم ما بوی دی یوسف ما باند یوسف بوی لگی اینی اجدو ریح یوسف زمو اما بویدی یوسف علیہ السلام لولان دفنی دون کتاسو مادا بیو کفنو آئی قانونو اے ورد دائی کوروالاو تاللائی قسم بخدائی انکا لفی دلالک القدیم یقنان یتب محبت بخوانی کیے زلالت بمانا دا محبت دکا سورہ زہا کی رازی وَوَجَوَكَ ضَعَلًا فَحَدَا مُنْدَلَهُ تَعْلَ رَا مِنَا كَوْنْكَ دَخْبَلْ دِنْ سَرَا نُلَارِ دَرْتَ سَمَقْلَ دَبَيَانَ مَخِ كِنْ تَوَيَا فَعَلْ دُعَا اِذَنْ وَعَنَا مِنَا ضَعَلِينَ مَا اَخْلَائِهُ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمَ يَقِنَ نِيَتَ بَمُحَبَتْ بَخْوَانِكِ فلما انجال بشیر انو کل چراغ زیره ویغلو دیل را مخام اخدپلار فردد بصیران اوگرد جب جور کمیس راڑ ویداد یوسف کمیس دے نو پواسیکا کی خصوص دروب نوئی نو یوسف علیہ السلام کمیسی جی پیش گا فلما انجال بشیر القاو علا وجیه وی غردو دیل ارام خامد دا فرط دا بسیرا اگرزی جگ جوڑا زوی پسی رون شویو خوچی کلا خوشحالای راشی سرے بیا تازه شی غم نبات چی خوشحالای راشی نو سرے بیا خشی خوشحالای رالی نو بیا تازه شو خشب فرط دا بسیرا قال آلما قلنا کم نوی آیا ما نوولی تاسو تا زکوئے گم دو طرف دا اللہ نا پاغسے باندھی چھتا سنن پوئی گئی پاغی غم نبات خوشحالی دا سړی تازه کوي او چې ته خوشاله ځان خو پیژنې کنه نو نور سړی خوشاله شي. قالو یا بانا نوې وی وا پلار زمنګا بخنه غواړه موږ لا زمنګ ګناونو یقینا نو موږ خطا کار نو یو دیا خو علي سلام زرد چې بخنه غواړم تاسو نه درابنا انه هو الغفور الرحيم شان ناد در الله نه غفور رحيم بخنه ګون کې مهربانا ګور سور نو زوالو یعقوب علی السلام سور د لوی زړه خاوند ک د دې زمانه به چې وزي تاسو دا دغه په تاسو دار سکړو از کور به دا زمن شړلی وو ا چې تاسو به د کور ته روان نه راځي خو د لوی سینې خاوندانو فلما دغلو علی یوسف آوائی لے ابویه کلا چه داخل شدهی پی یوسف علیہ السلام زائر ورگ یوسف علیہ السلام زان سرم و رب لارتا او دی دادل او دی یوسف علیہ السلام پلار و مور و دا طول روان شو سرم مصر تا بنی اسرائیل بیا مصر تلالل او په مصر کې آباد شو او د مصر نه بیا خوار شو دي او بیا راغلي دي وکاله نو وی یوسف علی السلام دای راغل فلما دغلو علی یوسف او ایله ابوه وکاله ګلو مصر وی یوسف علی السلام دن شي مصر تا کدا الله خو نشي په امن ورفا باوی علال عرش اپور تکڑا مورا پلانا رب تخ باندی وخرو لہو سجدا اپری وطل دا مورا پلاری لہو اللہ تا سجدا سجدہ گونگی ہو زمین راجد اللہ تا پری وطل اللہ تا سجدہ گونگی یعنی سمطل شکریہ دا اللہ داکڑا ستا منگل روزی پیدا من پیدا کرنو اب یا دور اللہ مقام دیو اللہ ورکڑے وخر رو لہو سجدا پری وطل دی اللہ تسجدہ گونگی دی شکریے یا لہو یوسف علیہ السلام پری وطل دی یوسف علیہ السلام تسجدہ گونگی او دا سجدہ ود تازیم دی عبادت نوہ او هغه وخت کې سجده تعظیم جایز و وقال يا عبد هذا تعبير يا من قبل او يوسف عليه السلام ابلا رزما دا تعبير زما دا خوب دې شمال دې له پخوا پتاي سره وګورځه علاوه زما رښتیا وقضا سببي او تاکي سره خې وګور زما سره اوس پلار تخفل رويدا به وريو لارا پا ما دا تیر شو دا تیر شو دا تیر شو وقد آسا نبی او تاکی سرخ اکڑا ما سرز ما رب کل اچوخ کمالا رد جیلنا و جا بکم من البدوی او را رستی تاسو سحرانا پس دا غینا انز آشیطان بینی و بین اخوتی چوس و ساچولی و شیطان فمیان زمان میان درون زمان کی ورا خپل ویداد وتاو ری لار جیل می تیر ک جیل نه راو اتما دادا الله احسانو تاسو راوسته دادا الله احسانو شیطان زما درو میاز کې وسوسا چولې وا ختم شو دادا الله احسان نعمتونه یادې هغه مونږ نه یادې او تکلیفونه نعمتونه یادې او حیا نه سورې نعمتونه یادای غمونه نه یادای غم مې یادو ځان ته غم مخې مخې تم کو نعمتونه یادو خوشاله یادو او سوره اناک دې دا نوې ځای خزر اپور انخته و دا غم نوې بلار دا دا وی ذکروم نه کایه ان ربي او غونم نه ملامت کای سدائی دا سکڑو دائی دا سکڑو ما سرا نا من بعد ان نزا شیطان بینی و بین اخوتی دا خو شیطان و سوسا چولے وا امنگا رونے پیو بلختا کڑیو زمونږ رونو میاس کې روانې پیدا کړو سور د لوی سینې خاوندانو بیا من بعد ان شیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما شاء یقینا رب ما بارک بینده دا چه خوشی دا اللہ انه هو العلیم الحکیم شان داد دا اللہ پوه حکمت والا و روز ما قضا دیتنی من الملک او بیا دا اللہ شکریہ ادا کئی و روز ما تارا کرده مال دا بادشاہ نا او دخور ما تاز تابیون دخور گنونا تا پیدا کرن گی دا سوانو دا زمکوئے او تا زمان ما اونی پا دنیا و آخرت کے و توفانی مسلمان او بوزی ما مسلمان و الحکنی بسالحین او یوزائی کے مادن کانو سرا ذالک من انبائل غیب نوحی لیکو صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او نفید علم غیب کئی دا نبی علیہ السلام نا چتا علم الغیب نی چتا تا دول واقع معلوم ہوا ما در توائیو گا و ما راو لے گلا ذالک من انبائی الغیب نوحی لیکو داد خبرون دا غیب ندی وی کومنگا دی تا تا او نوید دای چرا کلا چلی اتفاق و کدخبر کار وهم یمکرون او دایو تدویر کرنگی دی یوسف علیہ السلام او ندی اکثر دخل کنا اگر کتر دیر حرس کے مومنان اکثر خلق ایمان نرانی کتر دیر حرس کے اکثر پا غلط روانی سورہ انعام کیم تیر شویو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کتر دیر تابداری ہو کی دا اللہ دلار نمبر واریو دیر پس مزا حق پس زا وما تسلوهم علی من اجرن نگوال تردین پتی باندس آجر او نیدا مگر پندد پارد مخلوقات وکائی من آجن فی سماوات والارد او دیر دد لائلونا براو خطای مرنون علیہا چی تیری گی دی پاگی باندے تیری گی انی نظر پہ تیرائی زی او گوری و امانا موری دون او دای دی دینا ایراز کونگی و ما یومنو اکثر من اللہ اللہ هم مشرکون ای ایمان راڑی اکثر دین پا اللہ مگر دای مشرکان سمطلب اللہ منی حسر داگن دا اللہ سر بلسو کی صدار گرزائی چھتا پوچھتے ہوگے وَلَا اِنسَالْ دَوْمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ سُرَعِ مُؤْمِنُونَ کے دری اتیا میں آتو تب پوچھتے ہوں کہ چاسمان نوزر کی پیدا کری دیوئی اللہ وَلَا اِنسَالْ دَوْمَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَعَا بَرَوْا بَرَانْ سُوْقُرَئِ وَيَا اللَّهُ اللَّهِ مَنَا خُدْ اللَّهَ سَرِ بَلْسُو کی صدار گرزو دیو اوا مینو ان تا دی ام غاشیت من عذاب الله آیا بج بشی دیو شراش دی تا پټون کې دا عذاب دا الله نا یا راش دی تا قیامت نا صاحب وهم لا یشرون دیبن بوی بزان قل هذه سبیلی ادو الى الله و پیغمبر هذه سبیلی ادو الى الله دا زما ولار ادو الاللہ رابنو خلق لرا دین دا اللہ تا رابنو خلق لرا کتاب دا اللہ تا دا زمان لار دا زبدا کن دا زمان دا مرگا پورے دا قل حاضی سبیلی ادو الاللہ و پیغمبرا دا زمان دا لار ادو الاللہ رابنو خلق لرا اللہ تا زمان ذمہ داری دادا سورہ نمل کے ان دو نبی کے وئی آت نمبر بہان میں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ مَا تَوْكَمْ شَوَدَ چِلُوَ لُوَ الْقُرْآنَ ذمہ داری او ڈیوٹی پہ میدائی شیخ القرآن اللہ دے پہ رحمتوں نے اولی گی زمانگا زور کورو داری پہ گیٹی لکری وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ دا آیات لیکلو او بیا لیکلو دار القرآن صدا دا قرآن کور دے و انا کو القرآن زمداری زمن دادا یروی دا پنپیریان دا قرآن باندے دیتش با قرآن پوئی منوائی زمن دوٹی دا گا دانو زمن کار دادا چمن با قرآن خیو او زمن فارمی رکنیت کے دادی چه زمن رکن با غسو کی چه یا با قرآن خی او یا با قرآن زدکی یا با عالم دا قرآن او یا با طالب دا قرآن یا بے خی او یا بے زدکی قل هذه سبیلی ادو الاللہ وی پیغمبرات دا زمان اللہ را غوارو خلقو لدا اللہ کتاب تا علا بصیرت اما رمن توانی پا دلیل بانده مزا و سوک چه زمانی تابدار و سبحان اللہ او پاکی دا اللہ لغاونی مزد مشرکینونا و ما ارسلنا من قبل که اللہ رجال نوحی لهم او ندی لگلی منگا مخستان مگر سڑی و ایکونا منگا دیتا دکلوالاونا دفد اعتراض کئی یرا داسن پیغمبر دے چه انسان دے پیغمبر کو بچا تا فرشتہی ہو جواب وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ نَلِلِگِلِ مُنْغَا مُخِسْتَانَ مَنْغَرْ سَدِي وَيْقُنَا مُنْغَا غَيْتَا مِنْ آلِ الْقُرَادِ قَلُوا آلَوْنَا اَوَلَمْ يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ نُوَادَي نَگَرْزِ بَزْمَكَا كِي نُوْقُرِي كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ شَسَرَانْغِ شَانْجَامْ دَاغَ قَسَانُ جَدَيْنُوا بَخْوَا او خام خام کور دا آخرت غرده للذین تقاو دا پار دا کسانو چزان ساتی منایونا افلا تاقلون و تاسو کی اقل نشتا حتی ازست آسر رسول و زنو انہم تک گذیبو دا آیات لگ مشکل دے دا فام پا اعتبار او خیال کوئی اول دا قد گذیبو مخفف امراغلو اے او مشدد امراغلو اے قد کذبو حتی ازست ایسا رسول وزنو انہم قد کذبو مخفف او وزنو انہم قد کذبو بل قراءت داسل مشدد حالا چه کذبو چی نو بیا مانا دا چه دی سر دروگ شو طرف دا اللہ نا یا دا کومنو نا او چه مشدد شی نو مانا دا دی تا نسبت دروگ شو طرف دا کومنو نا اوس حضرت اوروہ وی وی ما دا خبل ترور حضرت عائشه رضی اللہ تعالیٰ نا مخ کے دا آیاتو وی جہاد تا زستے اسا رسول وزنو انو تکذبو جاءو نصرنا نوو د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ماتے ماز اللہ کذبو مخفف مو ہے کذبو آیا مشدد زکا چ کذبو شین بیا مانا دا چدی گمانو ک چدی سر دروغ شو طرف دا اللہ نا نوارا دے آئیشیوی ماز اللہ دا سمو آیا انبیاؤ دا گمان نکو چدا اللہ دا طرف آگئی سر دروگو شو نو ایماؤ اتاوی چے بیا خو زون نو بیا خو یقین دے چے تش مشادہ دعائی کزی بو او مانا دا شی چے گمانو دے انبیاؤ انم قد کزی بو چو دے انبیاؤ تا نسبت دروگو شو دا طرف دا قومنو نا نو بیا خو زون نو بیا خو یقین دے لگا دا آگئی یقینو چو قومنو من تا دروگ جنوئے او نسبت دروگو راتو گو نو یا حضرت عائشی ویچ زون بمانا دا یقین وچ زون بمانا دا یقین چی کذبو مشدد شو نو مانا دا شوا حتی اذا استیاسا رسول تر دې پورې چې کله نو امید شو انبیاء علیه السلام دی ایمان د قومونو نه وزنو او یقینو کا انبیاء علیه السلام انهم قد کذبوا شدا انبیاء چې دی دیتا نسبت دروغو شو تر طرف د قومونو نه جاهم نصرنا نراغ دیتا زمانگ امداد انبیاء یقینو کا چلے قوم منتا نسبت دروغو کو ندا اللہ امداد راغے ٹک شوا او چه مخافن شی نو بیا مانا دا حتی از اس دیا سر رسول انتکون الابتلاع حتی از اس دیا سر رسول وبدا ابتلاع امتحان تراغے پورے چنا امیر بشو انبیاء دی ایمان دا قومنونا وزنو گمانو کدی انبیاءو انہم قد قذبو شدا انبیاء چیزی ری سر درد شو طرف دا قومنونا قومنو ایمان راندر جاہم نفران راگے گئیت زمانگ امداد یاد درم مانا وزنو گمان نسبت دے خلقو تا حتا از اس دیا سر رسول و بدا ابتلا ترانی چنا امید رشو انبیاء دی ایمان دا قومنگا و زنو اگمان باوک دی خلقو زنو کی ذنی رفائل خلقو تراجی دے گمان باوک دی خلقو انم قد قذبو شدا انبیاء چی دی دی سر نسبت در اگوک ریشا شا اللہ بھی چیز بستاسو امداد کن او امداد او نکا جا اون نظرنا نراغ دیت زمان امداد نخلاص کمانگا آسو چزمانگا خوخوا ولا ارد دبا سنان دل قوم المجرمین انو آپس کی گیا زاب زمانگا دل قوم مجرمانونا لقد کان گان فی قصصیم عبراتون فستائی سراشتے پا بیان دائی کی عبرات دا پار دا عقل مندو ما کانا عدیس ایوف ترا نده دا بیانو چه جوڑکشی زان نا سمت لبو اگورا یوسف علیہ السلام تا چه کمیس رالے شد یوسف یاکوب علیہ السلام انی اجدوری ای یوسف اخواہ کے کنان کے نلی دا زمین سرس بوئی پیرا ہن شنی دی چرا در چائے کنان شنی دی دی نمی سر نده کمیس بوئی اغسطا خواگی کنان کی دیولی نلی دا با گفت احوال ما برخی جہان است دم پیدا و دیگر دم نیان است وی زمان حال پشاند آسمان دا پڑک باندی دے کلا پیدا شی و کلا ختم شی زمان وس بس کے نوا نو دا ٹون واقعی ذکر کرا نو اسوی ما گانا دی سی افترا نه دا خبره چې جوړ کشي ځان نه دا ځان نه خبره نه دا حقیقت دی کله کله خلک د ځان نه یو کیسه جوړه کی د مخاطب د کویا کولو لپاره خو دا د ځان نه جوړه شوې نه ده یو ځل یو سړی هندوستان ته راته تجارت لا کور کې وړو ته ښځو ته چه چاس پکاری ما تاوائی چه دا لرالا ما خلقوئی وڑو تا یوی ما لدا شرالا بلوی ما لدارالا بلوی دارالا فکور کے حتوتی ساتلے ہو او خبری ہوا تا خیلے اگتے ہو تال سرالم توتی و تاوی ما لیس مرالا ہما لیو کارو کمیسا ویچ ہندوستان تلار چه پا زنگل کے وا پاونو کی توتیان ناس تھی حال دی توتیان نیری نتوار تاو آیا شستاسو ایورون بے اما سر پر پینجرہ کے بندے اوتا اس نے سلام کو دخلاسون چلوالا نورزی اوی دی رکھاوا شیندستان کے سودا اکڑا ٹوب لے کٹے واغستے یرد توتیا خبر هم رسول واری زنگل تلار توتیان ونو گناستو ورده وی ما سره پینجرا کې او دورتی بند د خلاصون چل نور زی او تاسو ته سلام وی په دې کې او دورتی د ونه نه را پریوته او پر پړه وګړه بزم کا باندې عمر شو دا تجارت چې ډېر زیات خپاشه چې ژوند کارو شو دا چې تا رولو یا پلارو چې دا غارو دې له دې داسې خپاشه را پریوته عمر شو وارو را وارو خو هغه په ځای پرې هو الله ورونه کډي ورکړي تاله نداراوړي تاله دا توتي ورته زما سوال جواب بیا هغه څنګه له ما عجیب کارو شو او ونه کې توتي ما سو ما تاسو سلام وې او هغه ته مې درسه سلام کو او یو تن را پریوت یو توتي عمر شو توتی وی خواب از خواست را جو توتی اون پر پینجا کرا پریوتا او وزار اوالی اللہ تی اوالی سائے ورکو توتی مرش سٹی آرون دے تجار راگی جبا کارو شو پر تو خمت نا ٹیکو شو توتی دے پینجرے راوی است اڑی راڑی شدی مرش اغم سر اڑی راڑی دغه زه دې مرشه توتی وخت نه ونیو او بارې په ډیرانو ګرځو چې توتی څنګه وګورو نو توتی او پرچوالو ته اپ دېوال کې ناست هغه ته جار ورته وای دا دې څو کړو هغه دا ورته هغه چالو کو کنه چې ځان مرګه چې ژوندې شي نو ما ځان مرګه تاسو پینځه راويسته ما او دا دیوالو تم نو بیاشه منا روم ویو حاشا لیلہی حکایت نیستئی حاشا لیلہی حکایت نیستئی نگ دہا لیما و تو سے خوش ببی پاکی دا اللہ لرادا اسی کسائن نا چھ زمان اس دا حال پی معلوم ایو دا حقیقت دے و رشتیانی اسی کسائن نا ما گانا دی سیو ترا ندا بیان چ جو گش زانا ولیکن تصدیق اللذی بین آده کلا کلا خلق دی زانا کسائی جوڑی کی ایسب خان شیربانو کسائی دا ایسب خان چتا و شیربانو چتا و چی ایسب خان شیربانو دا رولا زانا جوڑ کری دیا سی سمیلا لکھے ذر را لگی دا زانا او کسائی جوڑا کری دا دیس حقیقت نیشتے دا سی پلانے افلانے دا سی کسائی دی ما گانا حدیثیں اخترا نیدہ بیان جلوکش زاننا ولیکن تصدیق اللذی بینے آدھئی ہو لیکن تصدیق دے دا اچھ مکی دین دی و تفصیل کل شیع ہو او تفصیل لے دا ایفیل مرد دیننا اچھ سرے وقت مختاج ہی ہو اگو رسول اللہ ری در توقے لے تفصیل داری اوشن امور دیننا توحید بگذار دا بیان کرو چوسف علیہ السلام وی یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار سیاسی بصیرت در توقو دا چوگر یوسف علیہ السلام نجیل نروان در بادشاہ ترسی نمور اپلار حکی در دو خود سمور اپلار راو گفتر درون حکی در دو خود چوگر آگئی توی من بعد امزا شیطان بینی و بین اخوتی نمالک حکی در دو خود چتی امان دار پکور بردون راگد خز خیال بساتی تازیز مصر دخز خیال ساتل ہے د اسمت چالی رام تاو خودا کتا لسوک دا ود بدا ملائی در گئی نتا بزان ساتی اگر طول امور در تاو خیدل دا معاشره چپا معاشره کستاس ضرورتو نداری اگر کلیه در تاو خیلی چپا دی کلیو اعمالو کا ولیکن تصدیق اللہ دی بین آدائیو لیکن تصدیق دی دا چمک کی دینو و تفصیل کل شیع او تفصیل دار ضروری سی سنو دین وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اقرا دا در توغدلا چه مشران سینو دا غیب لار روانیا واتباد من لطابائی ابراهیم و اسحاق و یاقوب مشران دی پسی لار باند روانیو دا غیتاک داری کو او کم مشران بغلط اینو انی ترکت من لطاقو من لا یومنون باللہ دا غیب لار باند مزا تفصیل کلی چه وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ او هدایت و رحمت نپار دا غب قوم چگه ایمان راڑی سورت کی تسلیو نبی علیہ السلام تا حالکا که حال یوسف ستا حال پشان حال دی یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام پرونو من کاروک تاب مکی والا مکی نرکی یوسف علیہ السلام پلارا پیارا باندی تا تبا پیارا باندی زی یوسف علیہ السلام گوئی کے وقت تیر گا تبا غار سور کے وقت تیر ہے یوسف علیہ السلام پردی ملکی آباد چھو تبا پردی ملکی آباد چھے یوسف علیہ السلام پردی ملکی معزز چھو تبا مدینہ کے معزز چھے یوسف علیہ السلام باندی پردی ملکی بدنا مولا گی دا ستا بی بی باندی با مدینہ منورا کی منافقین بدنام اولا گئیو یوسف علیہ السلام تمیرون اخبو کے غردو تا تبما کیو آلاب اخبو کے غردو ما او یوسف علیہ السلام وردو اللہ تصریب علیکم اليوم تبو وردو اللہ تصریب علیکم اليوم چنانچہ بیا کہ دیان راگلی او نبی علیہ السلام وردو جمع بارا کے امسا خیال لے ایو اتوی زمانگا روری ارواری زمانستان اخو امید دے نبی علیہ السلام ورطوی اللہ تصریب علیکم اليوم حالو کا حال یوسف